dodatkowo ProLiver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również ProLiver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. W MSZ już po spotkaniu z zastępcą ambasadora Ukrainy przed gmachem resortu jest nasza reporterka. Trwają uroczystości 79. rocznicy zdobycia gmachu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych przez powstańców warszawskich. Z Pszczyny do Bielska-Białej kolarze są na trasie 5. etapu 80. Tour de Pologne. Zastępca ambasadora Ukrainy w Polsce już po spotkaniu w siedzibie MSZ-u. Do rozmowy doszło rano. Przedstawiciel ukraińskiej dyplomacji pojawił się w ministerstwie o 9:00, a po godzinie wyszedł. Przenosimy się w Aleję Szucha w Warszawie, gdzie znajduje się siedziba Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tam jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, witam. Dzień dobry. Powiedz, czy wiemy coś więcej o tym spotkaniu? Jeszcze chwilę temu mieliśmy bardzo lakoniczne, zdawkowe informacje. Teraz właśnie kończy się briefing prasowy wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego, który wyszedł do nas, do dziennikarzy, którzy czekaliśmy tutaj właśnie na jakikolwiek oficjalny komunikat ze strony dyplomacji po tym spotkaniu z zastępcą ambasadora Ukrainy w Polsce. To minister Jabłoński powiedział nam na początku swojego briefingu, że ta rozmowa przebiegła w atmosferze spokojnej, rozważnej rozmowy. Strona polska przekazała ukraińskiej dyplomacji swoje stanowisko. Z jednej i z drugiej strony wyszedł apel o to, aby mniej emocji pojawiało się w różnego rodzaju wypowiedziach, które dotyczą między innymi pomocy polskiej dla strony ukraińskiej. To cała ta sprawa, to pokłosie słów prezydenckiego ministra do spraw polityki zagranicznej Marcina Przydacza w jednym z wywiadów sugerował, że Ukraina powinna zacząć okazywać większe i większą wdzięczność za pomoc, jaką od nas dostaje i dostawała. No, od razu wywołało to reakcję Kijowa. Na rozmowę został zaproszony między innymi nasz ambasador Bartosz Cichocki. No i to dzisiejsze spotkanie właśnie to była nasza odpowiedź na to ukraińskie zaproszenie w Kijowie naszego dyplomaty. Do słów ministra Przydacza odnosił się też wczoraj prezydent Zełenski, który napisał, że emocje zdecydowanie powinny ostygnąć, bo w Europie powinniśmy działać wspólnie, zwłaszcza gdy trwa właśnie agresja ze strony rosyjskiej. Dziękuję za relację z Agnieszką Drążkiewicz. Połączymy się ponownie za godzinę. Prezydent Rumunii Klaus Iohannis potępił rosyjski atak na ukraińską infrastrukturę cywilną w portowym mieście Izmail. Znajduje się ono w delcie Dunaju na południu obwodu odeskiego i graniczy z Rumunią. Rosjanie zaatakowali tam port tuż przy granicy. Do portu zmierzały statki handlowe po ziarno. Ciągłe ataki Rosji na infrastrukturę cywilną są niedopuszczalne. Są to zbrodnie wojenne i dodatkowo wpływają na zdolność Ukrainy do przekazywania swoich produktów żywnościowych potrzebującym na świecie, napisał Iohannis na Twitterze. Według informacji miejscowych władz w porcie w Izmaile zniszczono elewator zbożowy. Na udostępnionych fotografiach widać także uszkodzenia budynków portowych. Wybuchły tam pożary. 79 lat temu powstańcy warszawscy zdobyli gmach Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Z tej okazji na terenie tej instytucji trwa uroczystość upamiętniająca to powstańcze zwycięstwo. Na miejscu jest Karol Darmoros. Karolu, jakie znaczenie dla niepodległościowego zrywu miało zdobycie gmachu PWPW? Ostatni żyjący weterani mówią wprost, to była twierdza broniąca dostępu do Starego Miasta. Uczestnik walk o PWPW, kapitan Juliusz Kulesza, podkreślał, że powstańcy zdobyli gmach dzięki strategii konia trojańskiego. Kiedy Niemcy skutecznie bronili się od ulicy, od zewnątrz, nagle tu na korytarzach granaty na nich się posypały. I tu zadziałał psychologiczny moment, po prostu popłoch. Oni byli tak tym oszołomieni, że rzucili się do ucieczki. W gmachu PWPW funkcjonował powstańczy szpital. Reduta padła 28 sierpnia po wielu dniach zaciętych walk momentami o każde piętro budynku. Zginęło tu niemal 100 powstańców. O czym mówił Karol Darmoros, dziękuję za relację. Samorządy Warszawy i Mazowsza podpisały porozumienie w sprawie wspólnego biletu weekendowego. Mazobilet będzie można kupić w kasach i biletomatach kolei mazowieckich od 7 sierpnia. Będzie obowiązywał od 19 w piątek do 8 rano w poniedziałek. Wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski powiedział, że z biletu można korzystać we wszystkich samorządowych i miejskich środkach transportu. Ten transport ekologiczny, jakim bez wątpienia są koleje, zarówno mazowieckie, warszawska kolej dojazdowa, czy szybka kolej miejska, jak również warto podkreślić, że w tym porozumieniu i w tej ofercie będą uczestniczyły również zarówno autobusy warszawskie, tramwaje, metro, cała komunikacja miejska miasta stołecznego Warszawy. Bilet dla jednej osoby będzie kosztował 49 zł, bilet grupowy do 5 osób będzie o 50 zł droższy. Kolarze znów na trasie. To już piąty etap 80. Tour de Pologne. Ruszyli z Pszczyny, a meta jest w Bielsku Białej. Po drodze znów góry i 6 premii. 3 górskie i 3 lotne. A szczegóły znają Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński. Ruszyli z Pszczyny. Pszczyna pożegnała zawodników tegorocznego turu. Wspomniano tutaj także Stanisława Gazdę, znakomitego przed laty polskiego kolarza, który urodził się w Pszczynie, a który w 1963 roku wygrał wyścig dookoła Polski. Były przemówienia, no oczywiście była podpisana lista, było spotkanie z Rafałem Majką, który powiedział: znowu będzie zabawa, bo tych miejsc, żeby kolarsko dzisiaj się bawić, będzie bardzo wiele. To prawda, dzień dobry, ponad 3000 metrów przewyższeń, podjazdy pod Zameczek, Ochodzite, Salmopol, ale też tam są zlokalizowane premie górskie PZU, ale też będzie kilka innych podjazdów, a potem rundy w Bielsku Białej, więc warto się pojawić albo na podjazdach pokibicować, albo właśnie na tych rundach w Bielsku. Mniej więcej 16:30 przewidywany jest peleton na mecie. I jestem przekonany, że pociągów kolarskich także nie zabraknie. Dariusz Urbanowicz. Kuba Niziński. Dziękuję za te relacje. Polskie Radio jest wyłącznym radiowym patronem medialnym Tour de Pologne. Wyniki, trasa, składy i obszerne relacje w specjalnym serwisie tematycznym tdp.polskieradio.pl. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w większości kraju niewielkie i umiarkowane zachmurzenie. Miejscami możliwe są lokalne, przelotne opady deszczu. Termometry będą wskazywać od 20 do 22 stopni na wybrzeżu, po morzu oraz w dolinach karpackich, przez 25 w centrum do 26 na południowym zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. I let it fall. Drugi album Adele, rok 2011, jeden z największych przebojów tamtych lat, Set Fire to the Rain, to za nami i to nasze dzisiejsze Dzień Dobry. Katarzyna First-Wojtkowska, Rafał Wodziński, Justyna Grabasz, do godziny 15 będziemy Państwu bardzo kulturalnie towarzyszyć. A w audycji między innymi, i to już za moment, spotkanie z wojowniczymi żółwiami ninja. Zajrzymy także do Muzeum Narodowego w Poznaniu na wyjątkową wystawę skupioną wokół japońskiego projektowania graficznego. Znajdzie się także coś dla miłośników kotów, więc atrakcji będzie co niemiara. Muzycznie również mamy dla Państwa kilka miłych propozycji, między innymi White Wedding Billy'ego Idola. Thank you.

Okej. Okay. A kto poza żółwiami ninja się pojawia w tej historii? Oczywiście Splinter jako ich ojciec i tutaj też fajny wątek jest właśnie rodziny i jaka ona jest ważna. Jest oczywiście April O'Neil, czyli ich przyjaciółka i dziennikarka zarazem. No i dużo wrogów, ale co ciekawe, wśród tych wszystkich mutantów, z którymi, które się przewijają przez film, nie ma Shreddera, czyli tego ikonicznego przeciwnika żółwi, który najpewniej, bo mi się wydaje po tym, co mówią eksperci w kwestii prognoz box office, że będzie sukces i Shredder się pojawi w dwójce i to będzie ciekawe, jak twórcy do niego podejdą, bo tworząc te wszystkie postacie, oni troszeczkę odchodzą od tego, co jest w komiksie, bo wprowadzają troszeczkę zmian i okazuje się, że tym razem przy adaptowaniu materiału źródłowego oni byli w stanie zrobić coś, co ma szereg dobrych pomysłów sprawdzających się na ekranie. Mm-hmm. A w takim razie pojawiają się jakieś takie typowe czarne charaktery, czy raczej nie? Tak, najbardziej wśród tych mutantów są bardziej typowe czarne charaktery. Są też znani Rocksteady i Bebop, z tego co pamiętam, czyli takie mutanty, które wyglądają jak nosorożec i pamiętam już, kurczę, kim był ten drugi dokładnie ze zwierząt. Ale tak, są takie postacie, które mogą być potraktowane jako czarne charaktery i to jest też taka zaleta, że mamy te role dobrze rozłożone w tej historii i to pozwala wczuć się w historię żółwi i się nim ekscytować. Okej, okay, a jak to się prezentuje wizualnie? Dużo bodźców i kolorów, jak to we współczesnych animacjach? A to jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ pod kątem animacji w momencie Żółwie Ninja są bardzo specyficzne, wyjątkowe i niecodzienne. Takie pierwsze skojarzenie, jakie może przyjść po zobaczeniu tego filmu, to z animacjami Spider-Man Uniwersum i Spider-Man poprzez Multiversum, ale zarazem oni mają troszeczkę inny styl. Oni się wyraźnie inspirują tym, ale mają inny styl, który czasami przypomina trochę takie bazgroły, jakby ktoś sobie, nie wiem, na kartce zeszytu coś tam rysował. Takie komiksowe w sumie, tak naprawdę. Trochę tak, trochę komiksowe, trochę niecodzienne, trochę takie trudne do nazwania tak naprawdę, ale to właśnie stanowi o wyjątkowości tego filmu i choć początkowo może być takie dziwne, doskwierające uczucie, że jest to dziwne, ale z czasem trwania seansu dostrzeżemy, że to jest naprawdę piękne. To jeszcze zapytam o dubbing, bo wiem, że w oryginalnej wersji dubbing to między innymi Jackie Chan czy Paul Rudd, ale jak to jest z tą polską wersją? Bo widziałam takie narzekania już w internecie, że ten język jest taki bardzo tiktokowy, trochę niezrozumiały dla tych starszych widzów. Jak to faktycznie, jak ten dubbing wpływa na historię? Właśnie jedną z kluczowych zalet, którą podkreślają wszyscy recenzenci też za granicą, jest to, że po raz pierwszy mamy naprawdę nastolatków w postaciach żółwi ninja i do tego w zagranicznym dubbingu i w polskim, jak się nie mylę, to także głosy też są nastolatków. I stąd właśnie przy tworzeniu polskiej wersji językowej inspirowano się tym podejściem, żeby to brzmiało właśnie tak, jak współcześni nastolatkowie mówią, żeby to było naturalne, żeby to było realistyczne i stąd właśnie to wrażenie takiej tiktokowości w języku, który słyszymy. Nie wydaje mi się, żeby to była jakaś duża wada, to wręcz jest zaleta, bo musimy pamiętać, żółwie ninja są nastolatkami, to są jeszcze dorastający młodzi wojownicy, którzy porozumiewają się w określony sposób i to na pewno dzięki temu tak naprawdę to trafi do młodych odbiorców bardziej niż nieudane filmy produkowane przez Michaela Baya czy poprzednia animacja z 2007 roku. Mm-hmm. Zmutowany chaos w polskich kinach już od 4 sierpnia, idealnie akurat na weekend, więc myślę, że to jest całkiem dobra propozycja na spędzenie wolnego czasu, skoro opinie na temat filmu już są tak pozytywne. Z nami był Adam Siennica, dziennikarz filmowy. Dzięki bardzo za rozmowę. Dziękuję. Gone and close the curtains, 'cause all we need is candles.

Świetne tłumaczenie. You acted like you bought me at a bargain sale. Takie brzydkie wyrażenie tutaj. Zachowywałeś się tak, jakbyś mnie kupił na wyprzedaży. Nie, yeah. Na rynku gdzieś tam. Mm. Nie fajne. You don't even care. Ale nie dbasz o to. Mm-hmm. You focus your frustration on small detail. Skupiałeś się na małych szczegółach, czyli chyba była w związku z narcyzem. Tak. And you blew everything out of scale. Wszystko rozdmuchiwałeś nieadekwatnie. Takie proporcje nieadekwatne, prawda? Well, you don't want to see the girl I want to be. Nie chcesz widzieć tej dziewczyny, którą ja jestem, którą chcę być. Które chcę być, właśnie. Then why? Then why should I listen? Więc dlaczego miałabym ciebie słuchać? If you don't want to do the things I need from you, goodbye. Jeżeli nie spełniasz warunków, które ja stawiam, żegnaj. Oh, because I gave it away, and I'm taking it right back. Oddawałam, dawałam dużo, ale teraz chcę w zamian. Czyli miłość? Oddać. Uh-huh. Odzyskać. Odzyskać wreszcie. And I'm no blow-up doll, no free-for-all. Nie jestem jakimś sztucznym tworem, mm-hmm. Nie jestem dla każdego. I'm no slave to your decision. I nie jestem też niewolnikiem, niewolnicą twoich decyzji. Gotta find a way to break the spell. Muszę znaleźć jakiś sposób, żeby złamać tę złą przepowiednię, to zaklęcie. To zaklęcie, właśnie. To get the hell away from those who block my vision. Żeby nie być wokół tych, którzy blokują mnie, blokują to, jaka jestem, jaki jestem. And what did you do? I co on właściwie robi, ten facet? You use me as a fragment of your grand design. Ty traktowałeś mnie jako element swojej układanki, czyli narcyz. Narcyz po prostu. Jason Song. Ariana Grande. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Palim i dwie kawy w programie trzecim, a nawet kawę dwie. Nie wiem jak państwo, ale ja już jestem po tej pierwszej, druga jeszcze przede mną, ale coś wyczuwam, że do jej wypicia dzieli mnie wyłącznie kilka minut. I mam dla państwa całkiem dobrą propozycję towarzyszącą kawie. Jedną ręką trzymamy kubek, a drugą wpisujemy adres trójka@polskieradio.pl/lpt i głosujemy na listę przebojów trójki. W tym tygodniu pojawiło się kilka ciekawych propozycji wśród nowości, między innymi nowy utwór Łony, Andrzeja Krupy, Kacpra Koniecznego, Żeby nie skłamać. I to jest jeden z moich faworytów. Na 23 miejsce trafił natomiast Michael Patrick Kelly. I my dziś tak w ramach zachęty, żeby przyjrzeć się lepiej liście przebojów, prezentujemy państwu na antenie trójki jego twórczość Beautiful Madness teraz przed państwem. There's no line on the horizon. You're like a lion in the light. Is it a tragedy or triumph? You're so good at it. What did you swallow down my poison? No, I'm your number one fan. Make it on a desert island. Yeah, you're so good at it. Now it feels like beautiful madness. Feels like never enough. Don't you know that you are the baddest? My love, my love, my love. Yeah, it feels like beautiful madness. I just can't get enough. Don't you know? care about the cash flow. We got another kind of goal. We keep a hot, no Tabasco. No sleep, no sleep. Plenty sharks in the ocean, but we still dive deep. Come and take a sip of the potion. No sleep, no sleep. Trzeci Polskiego Radia. Kultowy utwór Tiltu. Mówię ci, że to właśnie wybrzmiewa nam na trójkowej antenie. A w audycji Trójka do trzeciej kolejny radiowy Samograj i dziś mamy ciekawą propozycję dla kociarzy. Radosław Nałęcz sięga po tytuł, którego głównym bohaterem jest właśnie kot. Samograj. Wakacje to czas, w którym oprócz podróżowania można nadrobić popkulturalne zaległości. Filmy, seriale, książki i oczywiście gry. To rzeczy tworzące tak zwane kubki wstydu. W Samograju opowiem Państwu o jednej w swoim rodzaju produkcji, której głównym bohaterem jest kot. Być może jest na Państwa kubce wstydu. Radosław Nałęcz, zapraszam. Stray, bo o tej produkcji mowa, ukazuje kocie przygody z perspektywy trzeciej osoby. Oznacza to, że gracze mogą obserwować kociego protagonistę w pełnej krasie. Akcja gry osadzona została w postapokaliptycznej rzeczywistości. Ludzie dawno wyginęli, a zamiast nich po ulicach neonowego miasta poruszają się roboty. Zadaniem gracza jest ucieczka z zapomnianego przez czas i historię miasteczka. Przy okazji kot napotyka starożytną tajemnicę, którą przyjdzie mu rozwikłać. W omawianym tytule gracze muszą niczym prawdziwe koty chodzić własnymi ścieżkami i rozwiązywać zagadki środowiskowe. Dodatkowo powinni działać szybko, z ukrycia, wykazywać się zręcznością i uciekać przed przeciwnikami, a także ocierać się o nogi humanoidalnych maszyn oraz drapać kanapy, które znajdziemy w mieszkaniach. Towarzyszem kocich przygód jest dron B-12, który pomaga dogadać się z robotami. Stray z miejsca zdobył uznanie krytyków oraz graczy. Z jednej strony chwytał za serce decyzją o przyznaniu głównej roli czworonogowi, a z drugiej atrakcyjną cyberpunkową grafiką. Grę wyprodukowało francuskie Blue 12 Studio. W skład niewielkiego zespołu wchodzi kilkoro ludzi oraz koty. I chyba nie musimy zgadywać, kto tam rządzi. Ta dobrze oceniana produkcja nie jest zbyt długa. Przejście zajmie około 10 godzin. Jest to zatem dobry wybór, jeśli nie chcą Państwo spędzić całych wakacji przy komputerze. Gra warta jest uwagi również dlatego, że twórcy cyfrowych światów niezbyt często osadzają w roli bohaterów koty. A to przecież takie wdzięczne istoty. Pozostaje życzyć dobrej zabawy i do usłyszenia w kolejnym Samograju. Samograj. Anything can make you sick. Even the good can be a curse. Makes it hard to know which road to go down. Knowing too much can get you hurt. Is it better? Is it worse? Are we sitting in reverse? It's just like we're going backwards. I know where I want this to go. Driving fast, but let's go slow. What I don't wanna do is crash, no. That you're not in this thing alone. There's always a place in me that you can call home. Whenever you feel like we're growing apart, let's just go back, back, back, back, back to the start. Oh. Anything that's worth having, sure enough worth fighting for. Quitting's out of the question. When it gets of it now. Can't be afraid of the dark. Just know that you're not in this thing alone. There's always a place in me that you can call home. Whenever you feel like we're growing apart, let's just go back, back, back, back, back to the start. We gotta fly, fly, fly, fly for this love. We gotta fly, fly, fly, fly.